A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 lipca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zaraz po wakacjach może nastąpić rekonstrukcja rządu, mówi prezes PiS. Coraz więcej polskich miast rozwija flotę niskoemisyjnych pojazdów gazowych. Na rosyjskim Dalekim Wschodzie trwają protesty w obronie gubernatora kraju Chabarowskiego. Zaraz po wakacjach może nastąpić rekonstrukcja rządu, mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia. Premier Morawiecki zostaje na stanowisku, zastrzegł szef PiSu. Sądzę, że to już zaraz po wakacjach nastąpi, przy czym na pewno będą zmiany personalne, żeby było jasne, to nie chodzi o premiera, bo o tym się też niektórzy próbowali mówić, więc premier zostaje, ale rząd ma być inaczej skonstruowany, w sposób taki, który zlikwiduje stan, w którym niektóre decyzje są podejmowane w kilku ministerstwach, znaczy muszą przejść przez kilka ministerstw, pewne ciągi decyzyjne są rozproszone, to no niczego dobrego nie prowadzi. O ewentualnych zmianach w rządzie ostatnio spekulowały media. Jarosław Kaczyński nie chciał komentować spekulacji dotyczących losów szefów poszczególnych resortów. Lewica sprzeciwia się wypowiedzeniu przez Polskę konwencji stambulskiej. Przygotowania do wypowiedzenia konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zapowiedziała ostatnio minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Posłanka Wanda Nowicka zarzuciła Prawo i Sprawiedliwości, że od lat prowadzi wojnę z kobietami. Będziemy walczyć do końca o to, żeby zachować tę konwencję. Dlatego też Lewica zaprosi do Polski sekretarz generalną Rady Europy, panią Marię Burić. My chcemy pokazać i przestrzec opinię międzynarodową, instytucje europejskie, co się w Polsce tutaj dzieje. Nie można kobiet pozbawiać naszych praw. Nie można pozbawiać kobiet ochrony. Polska podpisała konwencję stambulską w 2012 roku, a ratyfikowała w 2015. Przywódcy Francji, Niemiec, Grecji i Hiszpanii z jednej strony, liderzy Holandii, Danii i Szwecji oraz państw bałtyckich z drugiej. Na szczycie Unii w Brukseli w mniejszych grupach podejmowane są próby przełamania impasów w sprawie planu odbudowy po koronakryzysie. Tak zwani oszczędni chcą mniejszej grupy grantów. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel chce najpierw wypracować wstępną zgodę w sprawie zrębów funduszu odbudowy, który ma wynosić 750 miliardów euro, a dopiero potem przedstawić zrewidowaną propozycję na piśmie. Wznowienie obrad z udziałem wszystkich 27 liderów krajów Unii planowane było na 16, ale zostało przesunięte na 17.30. Niektórzy spodziewają się, że negocjacje przeciągną się do nocy. Coraz więcej polskich miast rozwija flotę niskoemisyjnych pojazdów gazowych. W samej tylko Warszawie jeździ 200 autobusów gazowych, a wkrótce będzie ich znacznie więcej, mówi wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny Marcin Szczudło. Rozstrzygnięto przetarg na zakup kolejnych 180, czyli za rok w Warszawie będzie już jeździło 400 autobusów gazowych i około 100 elektrycznych, ale takie miasta też jak na przykład Rzeszów dokupił w tym roku kolejne 60 autobusów. Na 150 sztuk będzie miał 120 autobusów gazowych, więc prawie 100% floty jest autobusami ekologicznymi. Ci, co korzystali wcześniej z autobusów gazowych, dokupują kolejne, ale przede wszystkim miasta, które dotychczas w ogóle nie miały żadnego ekologicznego transportu, na przykład Suwałki, Bielsko-Biała, kupują tego typu autobusy. Wiceprezes Szczudło zwraca też uwagę, że pojazdy zasilane gazem ziemnym poruszają się zdecydowanie ciszej, co jest szczególnie istotne w przypadku centrów miast. Na rosyjskim Dalekim Wschodzie trwają protesty w obronie gubernatora kraju Chabarowskiego. Siergiej Furgał został w ubiegłym tygodniu zatrzymany, przewieziony do Moskwy i oskarżony o współorganizowanie serii zabójstw na zlecenie. Jego zwolennicy nie wierzą w informacje przekazywane przez śledczych. Zdaniem części niezależnych komentatorów, urzędnik padł ofiarą prowokacji politycznej. Demonstracje w Chabarowsku rozpoczęły się tydzień temu. Wczoraj przed siedzibą lokalnej administracji zgromadziło się ponad 50 tysięcy osób, jak podało Radio Echo Moskwy. Dziś ponownie tysiące ludzi żąda uwolnienia Siergieja Furgała. Do protestu przyłączyli się mieszkańcy Władywostoku, Komsomolska nad Amurem i Birobidżanu. Rosyjskie media niezależne przypominają, że związany z liberalno-demokratyczną partią Rosji Siergiej Furgał naraził się Kremlowi, wygrywając w 2018 roku wybory gubernatorskie. W ocenie części niezależnych komentatorów jego areszt jest sygnałem dla wszystkich ugrupowań politycznych, aby w jesiennych wyborach regionalnych nie konkurowały z rządzącą partią Jedna Rosja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

piosenkę, melodię Rhythm is our business. W 1934 roku to nagranie, 18 grudnia zarejestrowane w Nowym Jorku, chcę Państwu przedstawić, bo w tej muzyce jest rock, pop, wszystko co narodziło się potem, a rhythm, blues i blues, oczywiście w swingu to wszystko jest. Jimmy Rutherford and his orchestra, Rhythm is our business. Rhythm is what we sell. Rhythm is our business. Business show is swell. Now if you feel blue, rhythm's what you need. If you got rhythm, you're sure to succeed. Rhythm is our business. Business show is swell. He's the drummer man in the band. In the band. Crawl beats on them drums. In the band. In the band. Oh, when he does tricks with sticks, the boys in the band all play hot licks. Plays saxophone in the band. In the band. Joe plays the saxophone in the band. In the band. Oh, when he goes up that scale, see the pop doodle dad doodle daddy. Plays on the bass in the van. In the van. Mose plays on that bass in the van. In the van. Now when he picks all those strings, happiness to you he brings. He blows on the trumpet in the van. In the van. Steve blows all that trumpet in the van. In the van. Oh, he's the guy, hits him high, makes you think he's in the sky. Rytm to ich interes, rhythm is our business. Willie Smith, jeden z muzyków, który stał i po prostu zaśpiewał, przedstawił perkusja i blacha, saksofony, trąbki. Jeżeli ktoś przez przypadek nie wiedział, czym jest swing, no to właśnie w czystej postaci, przed chwileczką. Może Państwa zaskoczy nagranie, które usłyszymy teraz, ale według mnie wszystko wywodzi się z tamtego czasu, tak jak funkcjonowała perkusja. Gitara co prawda wtedy była tylko akustyczna i taka rytmiczna, nie była jeszcze solowym instrumentem, ona dopiero nieco później, Wes Montgomery tu ma ogromne zasługi w tej materii, a to nagranie, wbrew pozorom, też jest z tamtego czasu, mimo że stosunkowo młode. How I Got Over Reef. Kto by się spodziewał? Zespół Reef. Kiedy przed naty krążyła tu po korytarzach Trójki i ta płyta była płytą CD, nikt nie przypuszczał, że pojawi się po latach w formie tej ciemnej, czarnej, dużej płyty, a ukazała się stosunkowo niedawno. Bardzo sobie cenię tę płytę, dlatego że tam nikt niczego nie udaje. A myślę o płycie Love Edyty Bartosiewicz. Jest na niej nagranie wyjątkowe w swoim nastroju, tak jak wszystko, tak jak ta płyta. Można powiedzieć, że to jest płyta po części trójkowa. I taką, jaką pamiętam z pojawień się tu w Trójce, Edytę Bartosiewicz bardzo cenię i lubię. Goodbye to the Roman Candles, Edyta Bartosiewicz. When I was younger, I believed in what they were telling about tolerance and love. I believed that they really wanted me to understand and forgive. But now, it's all gone. And I can see with my eyes, and I can feel with my heart, it's gone. Forever. My faith is gone. My stop me. I'm on my way. Say goodbye to magic circles. I've been inside to rule those days. I don't want. Nie ma się takich nagrań. Edyta Bartosiewicz. Myślę, że podobnie jak i tych, które usłyszymy, czy jedno, które wybrałem dzisiaj na spotkanie z zespołem Steely Dan. Ich początek kariery to lata 70. Sam początek 80. Przerwanie współpracy pomiędzy Walterem Beckerem a Donaldem Fagenem, bo to ci dwaj panowie prowadzili ten zespół. Natomiast pozostały płyty, takie jak Pretzel Logic czy Gaucho i wiele, wiele innych, i nagrania, które w Stanach były tak pomiędzy jazzem, pop-rockiem, rockiem gdzieś umiejscowiane, ale to był własny podpis. Kilka takich zespołów w historii muzyki światowej było. Wiadomo, że to oni tak grają, są tego typu aranżacje. Chciałem przypomnieć, jeszcze dodam, że oni się reaktywowali na początku lat 2000, taka płyta The Against Nature. No i jeszcze chyba jedna. Ale to już nie było to. Mimo, że znakomicie wymyślone, mimo, że takie jazzujące, swingujące fragmenty. Ja chcę przypomnieć nagranie The Count Blue sprzed wielu lat, ale też należy do tych, według mnie, które... Czas jakby pomija zupełnie. Steely Dan. They call Alabama the Crimson. Zespołów, które na swój sposób stosują takie cytaty muzyczne, odniesienia do swingu, do jakiejś epoki muzycznej, pojawiło się dość sporo. Niektóre, przyznaję, miały dość krótki oddech. Pojawiły się, błysnęły, a potem kończyły się pomysły. Jeden z nich powraca co pewien czas. Something Special. The Fuzz. Thank you. chattily. If there's a need to tease you, there's a chance to make you stay. Tego czasu wydawał płyty dość regularnie. Wydreptał sobie taką swoją odrębną, własną ścieżkę muzyczną. Kiedy w drugiej połowie lat 70. przyniosłem tutaj dwie płyty, okazało się, że jedna już jest znana, ale ogólnie informacje były dość skąpe. Właściwie to, co na płycie było napisane, było jakąś taką wskazówką, o czym myśli, o czym kombinuje, jaka muzyka, jak się okazuje, bardzo charakterystyczna będzie jego domeną. I tak się też stało, jest konsekwentny od lat. Michael Franks, Tiger in the Rain, to była taka płyta pierwsza, która zwróciła moją uwagę, aczkolwiek ci, którzy mówili, że przesłuchanie tego spokoju, tembru głosu, który jest u Michaela Franksa, jest dość, dla niektórych przynajmniej, nużące. Płyt pojawiło się bardzo wiele z czasem, ale powtórzę jeszcze raz, informacje były bardzo skąpe, nie było skąd za bardzo ich brać. Natomiast płyta, do której chcę dzisiaj wrócić, to Passion Fruit z 83. Jest tam takie nagranie, troszkę bardziej powiedziałbym używcze od innych. Tam się coś dzieje, to jest taka opowieść właściwie na poły teatralna. When's like always, don't touch the phone. No i to są skutki podnoszenia, kiedy telefon dzwoni i potem się dzieją różne czasami niemiłe rzeczy. Oby działy się te najmilsze. Michael Franks. When sly calls, the prophet speaks. When sly calls, the secret leaks. The sky falls, the dice are tossed. it's 13 takes when Sly calls. The summer breaks, the sky falls, the rain begins, and on the box some Leon spins to insulate me from the icy aftershock I feel each time that Sly calls. Stary, dobry telefon stacjonarny. A teraz komórka, tak zwana nasz współczesny telefon, łącznik ze światem, może nas dorwać w każdej chwili. Niektórzy sobie w ogóle nie wyobrażają życia, albo mają dwa czy trzy telefony i tak się kontaktują i myślą, że żyją. No żyją tą chwilą i to jest czasami dość przerażające. Można ją oczywiście jeszcze wyłączyć, albo potem powiedzieć, że się zapomniało. Jedna z metod. Indywidualność to jest coś takiego, co nie zna granic. W różnych światowych rankingach swego czasu znajdowali się na pierwszym miejscu, wyprzedzali Singles Unlimited i Manhattan Transfer. Bawili się muzyką, bawili w sposób wspaniały. Potrafili zaśpiewać, wyśpiewać wszystko, szczególnie z Katem. A bawili się na przykład w ten sposób. Nastroje małych misiów. Novi Singers. Ciekawe, czy chodziło o takiego misia przytulankę. Każdy miał jakiegoś misia przytulankę. Potem zapomniał, że miał. Tak odbiegamy od tego, co było w dzieciństwie, co było może schronieniem, a może czymś, co nas przestraszyło i to tak na całe życie. Bywa różnie, bywa bardzo różnie. Wspaniale opisał to Romeo Gary w Obietnicy poranka. Te skutki tego, co w dzieciństwie otrzymujemy, czasami są o wiele bardziej uzależniające nas w życiu, niż potrafimy do sobie wyobrazić. No ale nastroje małych misiów są optymistyczne i przy tym proponuję pozostać. Można powiedzieć tak, aktor, kompozytor, pianista, pianista jazzowy, wokalista, Harry Connick Jr. Rzeczywiście jego kariera związana jest od początku z jazzem, ze swingiem. Wspaniałe nagrania i płyty związane z tamtą epoką, ale potem szukanie własnej ścieżki, także tej jazzowej. A w końcu taka płyta jak Star Turtle, która niektórych zaskoczyła. Reason to Believe, Harry Connick Jr. I can feel the wind on my hair. Nie wszystkie, wybieram starannie. Koncerty, rejestracje koncertów, które po prostu mi się podobają, w których jest coś, jest uchwycona ta więź pomiędzy publicznością a muzykami, tak jak w tym przypadku. Concert in the Park, 15 sierpnia 1991 roku. Paul Simon, You Can Call Me All. Dziękuję za dzisiejsze do trzech razy nuta. Kłania się Roman Działański. A cartoon in a cartoon graveyard. A born digger, born digger. Dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly. Get these nuts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'd be my bodyguard, I could be on my own, lost pal. I could call you Betty, Betty, when you come, you can. Short little span of attention. All my nights are so long. Where's my wife and family? What if I should die here? Well, who'd be my role model? Now that my role model is gone, gone, gone. Duck back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'd be my bodyguard, well, I could be alone.